तक बताना तो हमें भी कुछ था। अनिरुद्ध ने शिवाय की तरफ देखा तो शिवाय ने कहा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं, पता नहीं तुम समझोगे भी या नहीं। अनिरुद्ध ने अब सीरियस होते हुए कहा, अंकल आप बताइए ना क्या बात है, अभिमान आ रहा था कि बीच कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे खुलकर बता दीजिए, मैं तो पहले ही शादी के खिलाफ था। अगर उन दोनों के बीच में खटपट है तो आराध्या को मैं अपने घर ले आऊंगा, मैं अपनी बहन पर जबरदस्ती किसी रिश्ते को थोपना नहीं चाहता, मैं अपनी बहन के बच्चे को आराम से बड़ा कर सकता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हुए अनिरुद्ध बहुत भावुक हो गया था। शिवाय ने अनिरुद्ध के चेहरे पर हाथ लगाकर कहा, तुझे पता है तू बिल्कुल अपने पापा पर गया। अनिरुद्ध ने हैरानी से शिवाय को देखा, जैसे उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहा हो। अनिरुद्ध बोला, आप मेरे पापा को जानते हो, आपको पता है मेरे पापा कौन है, आप मेरे पापा से मिल चुके हो, मेरे पापा हैं या नहीं है, बताइए ना अंकल। कहते हुए अनिरुद्ध के चेहरे पर बेचैनी साफ देखी जा सकती थी और शिवाय थोड़ा सा इमोशनल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो डैनी के बारे में अनिरुद्ध को कैसे बताए। दिव्याश ने फिर अनिरुद्ध के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, हम तुम्हारे पापा को जानते हैं, तुम्हारी माँ को भी जानते हैं, दोनों ही जिंदा है, दोनों ही ठीक ठाक है और तुम दोनों से ही मिल चुके हो। अनिरुद्ध ने अपनी कमर चेयर पर लगा ली। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसकी माँ पागलखाने में जिंदा है या नहीं। वो तो कितनी बार पागलखाने अपनी माँ से मिलने गया था, लेकिन वहां के हेड ने उसे वहां आने के लिए मना कर दिया और वंदना को महाराष्ट्र के पागलखाने में शिफ्ट कर दिया। अनिरुद्ध की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसके लिए ये सब सुनना और समझना बहुत मुश्किल था। अनिरुद्ध के होंठ कपकपाने लगे, वो कुछ भी बोलने की हालत में तो बिल्कुल नहीं था। शिवाय खड़ा हुआ और उसने अनिरुद्ध का चेहरा अपने पेट पर लगाया। अनिरुद्ध ने अपनी दोनों बाहें शिवाय पर लपेट दी और कसकर शिवाय को पकड़ लिया। अनिरुद्ध रोना नहीं चाहता था, मगर आज उसके आंसू उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। बिना आवाज के चुपचाप उसकी गालों पर आंसू बह रहे थे। वो अपने आंसू किसी को दिखाना नहीं चाहता था। शिवाय भी समझ रहा था कि अनिरुद्ध से अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे। दिव्यांश ने अनिरुद्ध की कमर पर हाथ फेरते हुए कहा, खुद को संभालो अनिरुद्ध, तुम्हारे माँ बाप दोनों ठीक है, बस अब ये मत पूछना कि हमने तुम्हें सच क्यों नहीं बताया, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला। वो शिवाय से थोड़ा दूर हुआ, उसने अपने आंसू पोंछ लिए और तभी शिवांगी ने नम आंखों से कहा, अनिरुद्ध क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो। अनिरुद्ध ने अपने आंसू पोंछे और शिवांगी की ओर देखकर कहा, कुछ नहीं हुआ तितली, तुम कुछ और खाओगी। शिवांगी ने नाम में गर्दन हिला दी और बोली, तुम परेशान हो, तुम्हें दुख हो रहा है, जैसे मुझे हो रहा था जब तुम गुस्सा हो गए थे। अनिरुद्ध ने नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, तितली मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे लिए आइसक्रीम मंगाता हूँ, तुम आइसक्रीम खा लो। इतना कहकर उसने एक वेटर की तरफ देखकर कहा, एक आइसक्रीम लेकर आओ। थोड़ी देर में वहां एक वेटर आइसक्रीम लेकर आ गया। अनिरुद्ध ने आइसक्रीम शिवांगी की ओर बढ़ाते हुए कहा, सच में मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम खा लो। शिवांगी ने नाम में गर्दन हिला दी, फिर वो उठकर अपनी जगह से अनिरुद्ध के पास आई और उसने अनिरुद्ध को गले लगा लिया और फिर उसकी कमर को हल्का हल्का रब करते हुए बोली, सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं होते, लड़के रोते नहीं है, मैंने टीवी में देखा है। ये सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसे अचानक ही हस्बैंड वाली बात याद आ गई। उसने शिवांगी की ओर देखकर कहा, एक तो तुम ये टीवी थोड़ा कम देखा करो, कुछ भी देख लेती हो, कुछ भी बोल देती हो। शिवांगी थोड़ा सा अनिरुद्ध से दूर हुई और बोली, मैं बस क्या कहलाता है ये रिश्ता देखती हूँ। अनिरुद्ध ने हंसकर कहा, अरे ये रिश्ता कुछ नहीं कहलाता पागल लड़की। शिवांगी मुंह बनाकर बोली, तू पागल। अनिरुद्ध ने भी आंखें छोटी करके गर्दन हिलाते हुए कहा, अनिरुद्ध अच्छा तितली पागल। शिवांगी ने भी अनिरुद्ध की तरह ही आंखें छोटी की और गर्दन हिलाकर बोली, नहीं तितली अच्छी, अनिरुद्ध पागल। अनिरुद्ध एक बार फिर बोला, नहीं अनिरुद्ध अच्छा, शिवांगी पागल। शिवांगी भी मुंह बनाकर बोली, नहीं तितली अच्छी, तितली अच्छी, तितली अच्छी, तितली बहुत अच्छी, अनिरुद्ध पागल। इतना कहकर शिवांगी हंसने लगी। शिवांगी ने पूरे हक से अनिरुद्ध के मोबाइल को जो कि टेबल पर रखा हुआ था उसे उठाया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। शिवाय और दिव्यांश दोनों ही अनिरुद्ध और शिवांगी को देख रहे थे और दोनों समझ भी रहे थे कि अनिरुद्ध ने सच में शिवांगी को ठीक करने के लिए उस पर बहुत मेहनत की है, वरना कौन किसी लड़की को अपने घर रखकर उसकी इतनी देखभाल करेगा। अनिरुद्ध शिवांगी के साथ बच्चा बन जाता था, जैसे वो बात करती थी वैसे ही अनिरुद्ध करता था। कहीं ना कहीं शिवाय और दिव्यांश दोनों ही अनिरुद्ध के कर्जदार हो गए थे और इस कर्ज को शायद ही वो कभी चुका पाते। तभी शिवाय ने अनिरुद्ध की कमर पर हल्का सा रब किया और बोला, शिवांगी को लेकर कल घर आ जाओ, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से मिलवा दूंगा। अनिरुद्ध ने हैरानी से पूछा, आप शिवांगी को अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे, तुम्हें लगता है शिवांगी हमारे साथ जाएगी। शिवाय ने अनिरुद्ध की तरफ देखकर कहा। अनिरुद्ध ने एक नजर शिवांगी को देखा जो मोबाइल में गेम खेलने में बिजी थी। अनिरुद्ध ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, जाएगी तो नहीं। दिव्यांश बोला, इसीलिए तो लेकर नहीं जा रहे, कुछ दिन और हमारी अमानत संभाल कर रखो, उसे समझाओ और बताओ कि उसकी एक बहुत बड़ी फैमिली है जो उसका इंतजार कर रही है, फिलहाल तो कल हमारी बेटी को रघुवंशी मेंशन लेकर आओ। अनिरुद्ध शिवांगी की ओर देखकर बोला, तितली तो कल अपनी फैमिली से मिलेगी। शिवाय ने अनिरुद्ध की तरफ नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं अभी नहीं मिलेगी, तुम बस उसके दिमाग में ये बात डालो कि उसकी भी एक फैमिली है, उसके अंदर इच्छा जगाओ अपनी फैमिली से मिलने की। अचानक से हम रघुवंशी फैमिली को शिवांगी से मिलवाएंगे तो ना तो शिवांगी से बर्दाश्त होगा और ना ही हमारी फैमिली से, तो जब तक हम अपनी फैमिली को नहीं समझा लेते और तुम शिवांगी को नहीं समझा लेते, तब तक हमारी शिवांगी को तुम अपने पास रखो, समझ गए। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई, लेकिन अचानक ही अनिरुद्ध की आंख हैरानी से फैल गई। वो रघुवंशी ब्रदर को देखकर बोला, अंकल ये तो गलत बात है, आप अपने चक्कर में मेरे बारे में तो भूल ही गए। अगर आराधा ने मुझे शिवांगी के साथ देख लिया तो वो तो शिवांगी को भाभी मानकर बैठ जाएगी। ये सुनकर दिव्यांश को हंसी आ गई और वो बोला, अब ये तो तुम खुद हैंडल करोगे, बोल देना तुम्हारी फ्रेंड है। अनिरुद्ध बोला, अंकल आपको लगता है कि आराध्या मान जाएगी? नहीं मानेगी। कुछ सोचकर शिवाय ने कहा, तुम बस शिवांगी को लेकर रघुवंशी मेंशन आ जाना, वहाँ इतनी भीड़ होगी, इतने लोग होंगे, किसको इतनी फुर्सत है कि तुम पर नजर गड़ाए रखे। अनिरुद्ध बोला, लेकिन मेरी बहन को तो इतनी फुर्सत है कि वो बस मुझ पर ही नजर गड़ाए रखती है। दिव्यांश ने अनिरुद्ध के कंधे पर हल्का सा मारकर कहा, तो तुम इतना भी हैंडल नहीं कर सकते? कर लोगे और अच्छे से कर लोगे, अब बहुत रात हो गई, हमें चलना चाहिए। इतना कहकर दिव्यांश ने शिवांगी से कहा, तितली घर चले। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश ने अपना एक हाथ शिवांगी की ओर बढ़ाया और शिवांगी ने दिव्यांश के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। पहली बार शिवांगी को अनिरुद्ध के बाहर किसी पर यकीन हुआ तो वो दिव्यांश था। चारों ही बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद शिवाय ड्राइव कर रहा था, दिव्यांश आगे बैठा था और अनिरुद्ध और शिवांगी बैक सीट पर। धीरे धीरे शिवांगी को नींद की छपकी आने लगी और उसने अनिरुद्ध के कंधे पर सिर रख लिया और थोड़ी ही देर में नींद की आगोश में चली गई। करीब 20 मिनट बाद शिवाय ने गाड़ी की स्पीड कम कर ली और बहुत आराम आराम से गाड़ी चलाने लगा, जैसे उसने आज ही गाड़ी चलाना सीखा। दिव्यांश ने हैरानी से शिवाय की ओर देखकर कहा, नशे में है? शिवाय ने बहुत ही मासूमियत से नामी गर्दन हिला दी। दिव्यांश ने अगले ही पल शिवाय के सिर पर एक मारकर कहा, तो ये गाड़ी 10 की स्पीड से क्यों चल रही है? शिवाय ने दांत पीसते हुए दिव्यांश को देखा और बोला, अंधे पहले देख तो ले, गाड़ी 20 की स्पीड पर है, और दूसरी बात, थोड़ी ही देर में अनिरुद्ध का फ्लैट आ जाएगा और मैं छटके से ब्रेक मारूंगा तो शिवांगी उठ जाएगी, समझा? दिव्यांश अब कुछ नहीं बोला, जैसा शिवाय ने कहा था वैसा ही किया। थोड़ी देर में उसने बहुत धीरे से ब्रेक मारी, जिस वजह से शिवांगी की नींद बिल्कुल भी नहीं टूटी। दिव्यांश गाड़ी से उतरा और उसने बहुत ही इज्जत के साथ बैक सीट का दरवाजा खोला ताकि अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर उतर जाए। शिवाय ने दूसरी तरफ से हल्का सा झुककर खिड़की में देखकर कहा, अनिरुद्ध आराम से उतरना और शिवांगी की नींद नहीं खुलनी चाहिए। अनिरुद्ध एक तरफ दिव्यांश को देख रहा था और दूसरी तरफ शिवाय को, और फिर मनी मन बोला, ये लोग मुझे डरा रहे हैं या मेरी इज्जत कर रहे हैं? मैं बिना इसे जगाए ऊपर कैसे लेकर जाऊंगा? गोद में उठाकर लेकर गया तो अभी के अभी मेरी लाश यहाँ सड़क पर पड़ी होगी। अनिरुद्ध अपने ही ख्यालों में था कि शिवाय बोला, अब सोच क्या रहा है, शिवांगी को गोद में उठा और ऊपर लेकर जा। ये सुनते ही अनिरुद्ध ने जल्दी से 90 डिग्री में मुंडी हिलाकर शिवाय को देखा, जैसे उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ। शिवाय ने इस बार थोड़ा सा गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तू तो हमारे सामने इतना शरीफ बन रहा है जिससे तूने कभी शिवांगी को गोदी उठाया ही नहीं, अब चुपचाप गाड़ी से उतर और बिना उसकी नींद खराब किए इसे ऊपर लेकर जा। अनिरुद्ध ने अपना सलाइवा गटक लिया और फिर उसने शिवांगी का सिर धीरे से अपने कंधे से हटाकर गाड़ी की बैक सीट पर लगाया और फिर जल्दी से गाड़ी से उतरकर दूसरी तरफ गया और फिर आराम से शिवांगी को गोद में उठा लिया और फिर दोनों ससुर को देखने लगा, जैसे उनसे परमिशन मांग रहा हो। दिव्यांश बोला, जानते हैं कि तू अपने पापा जितना ही मजबूत है, इसका मतलब ये नहीं कि तू इसे पूरी रात यहीं लेकर खड़ा रहेगा, हमारी बच्ची को ठंड लग जाएगी, लेकर जा। और याद रहे, उसके दिमाग में ये चीज डालनी है कि उसकी पूरी बड़ी फैमिली है, समझ गया? अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी। अगले ही पल शिवाय थोड़ा सा आगे आया, उसने अनिरुद्ध के गाल पर हाथ रखकर बहुत प्यार से कहा, तुझे पता है मैं जितना प्यार अभिमान से करता हूँ उतना ही तुझे भी करता हूँ, और आज तो पूरी रघुवंशी फैमिली तेरी कर्जदार भी हो गई, जा ले जा शिवांगी को। अनिरुद्ध थोड़ा सा इमोशनल हो गया, फिर बोला, आप कल मेरे पापा को मुझे मिलवा दोगे ना? शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश ने कहा, जा चला जा और अच्छे से सोना, समझ गया? अनिरुद्ध ने किसी बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिलाई और फिर शिवांगी को लेकर फ्लैट की ओर चला गया। दोनों भाई तब तक शिवांगी और अनिरुद्ध को देखते रहे जब तक वो दोनों उन दोनों की आंखों से ओझल नहीं हो गए। उनके जाने के बाद दिव्यांश की आंखों में हल्का सा पानी आ गया, शायद वो भी बहुत देर से अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था। शिवाय ने अगले ही पल दिव्यांश को गले लगाया और उसकी कमर को रब करता हुआ बोला, प्लीज दिव्यांश जी छोटा मत कर, देख हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा था ना एक ना एक दिन हमारी बेटी हमें जरूर मिलेगी, हमारे विराज की निशानी जरूर मिलेगी, चल अब घर चलते हैं, पैंथर और पूर्वी आ चुके होंगे। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिला दी लेकिन कुछ कहा नहीं। उसने अपनी लाल आंखें जल्दी से साफ की और फिर शिवाय को देखकर बोला, शिवाय बेशक मुझे गुस्सा बहुत आता है लेकिन मैं तेरे जितना मजबूत नहीं हूँ। क्या होगा जब शिवांगी अपनी पूरी फैमिली से